द्वितीय अध्याय शेषाध्याय है, इसके विषय में विचार चल रहा था। इसमें पूरे आठ पाद है। आठ पादों में अलग अलग प्रकार से शेष संबंधी विचार किया गया, अंगांगी भाव का संबंध। तृतीय अध्याय का अब षष्ठ पाद आरंभ होना है। पंचम पाद तक विचार किए थे कि षष्ठ पाद में अनारभ्यादीद विधि संबंधी विचार है कि प्रकृति में आरंभ नहीं किया हो और शेष संबंधी विचार में अंगांगी के बीच में विशेष रूप से सूचित किया, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इत्यादि नियम के अनुसार जो प्रधान याग है प्रकृति याग है, प्रकृति का विकृति में आ जाता है और प्रधान के साथ अंग का संबंध होता है, तो ये सामान्य रूप से आरभ्य विधि कहते हैं। प्रकृति में या प्रधान में आरंभ किया हो उसके बारे में कुछ चर्चा की हो, ऐसा ना होने से उसको अनारभ्य विधि कहते हैं। ये बाद में अनारभ्य विधि का कुछ उदाहरण देगी, तो सामान्य विधि होते हैं अनारभ्य विधि। उसमें पहले है पर्णमयी अधिकरणम, ये पर्णदा विधि के संबंध में है या पहले सुने हैं इसके विषय में। विचार का विषय यही है कि अस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति, यस्य खदिरो स्रवो भवति स छंदसामेव स्रवोण अवध्यति, यस्य अश्वत्थी उपभृत भवति ब्रह्मणेवास्य अन्नम अवरुद्धे। ये वाक्य है, ये जुहू के बारे में, जुहू पात्र विशेष है, जुहू के बारे में कहते हैं कि यस्य पर्णमयी जुहू भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति, जिसका पर्णमयी जुहू होता है उसको पाप संबंधी श्लोक, जो पाप को नहीं सुनेगा उन्हें उसका कोई अनादर नहीं करे, ये फल बताए। और खदिर लकड़ी का बना हुआ हो श्रुव जिसका, उसको तो छंदसा में श्रुवण अवध्य, ये वेद ही उसका श्रुव बन जाता है, ऐसे स्तुति किया। और अश्वत्थ संबंधी उपभृत, उपभृत नाम के जो श्रुवा कही एक बड़ा होता है उसको उपभृत करते, वो हो तो ब्रह्मणा एवं अन्नम अवरुद्धे, तो ब्रह्म ही उसका अन्न बन जाता है, मतलब बहुत अन्न प्राप्त होता है। ये तीनों पात्र विशेष है जो आहुति डाले जाते हैं, युहु श्रुव और उपभृत, तीनों अलग अलग साइज का होता है, साइज में अंतर है, थोड़ा आकार में भी अंतर है। ऐसा ये कहा गया है तो यहां संशय होता है कि ये जो जुहुआ के जो पर्णता विधान किया है कि ये प्रकृति में विकृति में समान रूप से होगा या केवल विकृति में होगा, ये संशय है। अनारभ्य विधि है तो कहां है ये निश्चित नहीं है, तो प्रकृति में करना है विकृति में करना है या विकृति में ही करना है, ऐसा संशय है। तो पूर्व पक्ष ये कहता है कि ये वाक्य जो है प्रकृति विकृति दोनों ही तुल्य में काम करे, विशेष कुछ नहीं, उभयत्र जुहुआ तत्व, क्योंकि प्रकृति में प्रकृति याग में विकृति याग में दोनों में समान रूप से काम करेगा, ये गुण विधान किया है, इसीलिए पर्णदा प्रकृति में विकृति में दोनों में लागू होगा। ऐसा कहने पर सिद्धांत भी कहते हैं कि जो प्रकृति में होता है वही विकृति में आता है, तो प्रकृति में विकृति कर्तव्य ये जो अधिदेश वाक्य से विकृति में भी प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से प्रकृति में प्राप्त जुहु के जो पर्णता है, पर्णता रूप जो गुण विधान किया गया है वो विकृति में अधिदेश वाक्य से प्राप्त होगा, साक्षात नहीं करेगी। और ये भी पुनः साक्षात विधिअंतरेण विधान मान लेंगे तब उसको द्विरुक्ति मानना पड़ेगा। एक विधान किया उसको आपने प्रकृति में भी किया और विकृति में भी किया तो द्विरुक्ति हो जाएगी कि पर्णदा जुहू प्रकृतौ भवती, पर्णदा जुहूर विकृतौ भवती, तो ये दो आदेश मानना पड़ेगा। ऐसा मानने से द्विरुक्ति हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। इसलिए प्रकृति में मान करके प्रकृति से अधिदेश करके विकृति में लाएगा, विधान प्रकृति में माने, फिर उसके बाद प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से वो विकृति में आ जाए। यही निर्णय लिया था, अर्थसंग्रह में भी आया था, इस प्रकार करना चाहिए, यही न्याय है। अन्यथा पुनरुक्ति दोषा है, बाकी कोई दोष नहीं है, एक वाक्य को दो दो बार मानना पड़ेगा, ये पुनरुक्ति है। इसलिए प्रकृति में ही पर्णता का निवेश किया जाता है। तो षष्ठपाद का एक अधिकरण ये हो गया, और उसके बाद एक अधिकरण आया, ये अधिकरण के संबंध में भी भाष्यादि में विचार आया है, इसलिए इसको भी लेना चाहिए। गोदोहन अधिकरण, गोदोहन एक पात्र है, गोदोहन करने वाले जो प्राप्त है जिसमें गोदोहन किया जाता है, उसके संबंध में एक विशेष विधान किया है। जैसे चमसेन प्रणये गोदोहनेन पशुकामस्य, कि जल लाने की बात कर रहे हैं, दर्शपूर्ण मास का प्रकरण है, दर्शपूर्ण मास याग के संबंध में है, तो जल लाना है चमसेन अवप्रणये। चमस नाम का पात्र है, ये पहले आप परिचित हैं इस पात्र से, तो चमस नाम से जो पात्र है, कटोरा जैसा पात्र है, उससे जल लाना है, ये सामान्य विधि है। और विशेष विधि में कहा गोदोहनेन पशुकामस्य, यदि पशुकाम है तो वो गोदोहन पात्र से जल लावे। सामान्य क्या कहा, चमसेन अवप्रणये, ये सामान्य विधि है। अब वो व्यक्ति पशुकाम है, पशु की इच्छा करता है, तो गोदोहनेन अवप्रणये, गोदोहन पात्र से वो चमस के स्थान पे गोदोहन पात्र से लाए। ये क्या है, ये दर्शपूर्ण मास और ज्योतिषोम याग, ये दोनों जो है सर्व काम सिद्धि वाले याग, ये बाद में बताएंगे आपको, अधिकरण आएगा अगले चतुर्थाध्याय आदि में, कि ये दोनों कोई भी फल इसमें सिद्ध कर सकता है, दर्शपूर्ण मास और ज्योतिषोम, इसलिए दोनों की महत्ता है। तो जो इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं उस इच्छा के लिए वो अलग से उसी का ही विधान हो जाए। इसका सामान्य तो ये है, दर्शपूर्ण मासाभ्या नेजेदा स्वर्ग काम, ज्योतिषोमी नेजेदा स्वर्ग काम, स्वर्ग काम तो सामान्य फल हो गया। अब उसमें आप कुछ विशेष फल चाहते हैं, उसका भी दर्शपूर्ण मास याग करके फल को प्राप्त किया जा सकता है, संकल्प बदलेगा इतना ही। ये दर्शपूर्ण मास ज्योतिषोम का ये विशेष है, ये आगे बताएंगे। तो जो व्यक्ति पशुकाम होगा, पशु चाहता होगा, गोदोहन पात्र का विधान किया, जैसा पहले आया दघ्ना जुहोदी, फिर क्या आया दघ्ना इंद्रिय काम से जुहोदी, तो इंद्रिय काम के लिए अलग बताया। इस प्रकार से यहां गोदोहन पात्र का विशेष विधान है। तो अब क्या है, यहां सामान्य भी है विशेष भी है, तो विशेष से करेंगे तो विशेष प्राप्त हो। अब यहां संदेह क्या है कि ये नैमित्त का विधान किया गया, गोदोहन पात्र से लाने की बात निमित्त को लेके किया गया। क्या निमित्त है, पशुकामत्व तो निमित्त है, यदि पशुकाम होगा तो वो गोदोहन पात्र से जल्ला आएगा, सामान्य में चमस पात्र से जल्ला। तब यह संशय होता है कि गोदोहन जो यहां विधान किया है पशु काम निमित्त के लिए है, और वो भी प्रकृति में निवेश होता है या विकृति में निवेश होता है, ये दो गोदोहन पात्र का विधान किया, ये प्रकृति में विकृति में दोनों में निवेश होगा कि नहीं होगा, ये संशय है। पूर्व पक्ष कहता है पूर्वोक्त न्याय से पात्र चमस रूप से, चमस से ही निराकांक्षी हो जाता है, तो पात्र के संबंध में से चवस पात्र ही विधान किया गया सामान्य रूप से, और नैमित्तिक पात्रांतर का विकृति में ही निवेश होना चाहिए, प्रकृति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकृति प्रकृति तो दशपूर्ण मास है, उसका जो विकृति संबंधी ही पशु कामत्व है, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है, प्रकृति में नहीं होगा, पहले प्रकृति में होगा कहा, अब प्रकृति में नहीं होगा ये कहना चाहते हैं। किंतु सिद्धांत कहता है कि कामना विशेष निमित्तक ये जो गोदोहन है ये अविशेषेण प्राप्त चमस पात्र का संकोचन मात्र है, उसका विशेष मात्र है, अविशेषण क्या प्राप्त है, चमस प्राप्त है, चमस पात्र, यहां विशेष रूप से गोदोहन पात्र को कहा गया है, वो भी चमस पात्र जैसा ही रहता है, वही है, वो गोदोहन करता है उसको, इसलिए उसको गोदोहन कहते हैं। प्रकृतावेव गोदोहन से सन्निवेश, इसलिए यहां भी प्रकृति में ही गोदोहन का सन्निवेश होगा, विकृति में मात्र नहीं, तो गोदोहन पात्र का विशेष विधान ऐसा किया गया है। तो ये अधिकरण का ये इसको बोलते गोदोहन अधिकरण न्याय, गोदोहन अधिकरण न्याय से ये आएगा आपका ना, इसमें क्या किया है कि यद्यपि विशेष विधान है पशु कामस्य ऐसा नैमित्तिक विधान किया गया, तब भी ये प्रकृति में ही अन्वय होगा, विकृति में नहीं। कारण क्या है कि चमस पात्र से प्राप्त सामान्य जल विधान का ये विशेष मात्र बोलता है, इसीलिए उसमें अलग करने की आवश्यकता नहीं, विकृति में मानने की आवश्यकता, प्रकृति में संबंध करके प्रकृति में विकृति कर्तव्य हमें आ जाए, ऐसा ही ठीक है। अब उसके बाद में इसी प्रकरण में एक अधिकरण आया है, पवमान इष्टि का अधिदेश करने वाला अधिकरण है, ये इसलिए है कि ये भी हम जानते हैं ये अग्नि आधान के संबंध में, अग्नि आधान करते हैं ना, ब्राह्मणो अग्निनाथ दीदा वसंदे ब्राह्मणो अग्निनाथ दीदा, ये वाक्य आया कि तीनों वर्ग के लिए अग्नि आधान का विधान किया गया, इसमें ये संशय है कि ये जो अग्नि आधान है ये प्रकृति यागार्थ के लिए है या सर्वयाग के लिए, अग्नि का आधान करता है वसंत ऋतु में ब्राह्मण, ये प्रकृति याग संबंधी ही विधान मानना चाहिए अथवा सभी याग के लिए काम आएगा, क्योंकि अग्नि आधान करके वो अग्निहोत्र करेगा, अग्निहोत्र एक प्रकृति याग है, तो अग्निहोत्र के लिए ही अग्नि आधान किया जाता है अथवा अन्य सभी के लिए अग्नि आधान, एक ही अग्नि आधान को मान के सभी याग करेंगे, ये समझे अग्नि आधान के रूप में। तो पूर्व पक्ष कहता है ये अन्य जो अनारभ्यवाद जितने भी है वो प्रकृति अर्था तथा अयम अभी, ये पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्ष कहते हैं अभी आपने दो का निर्णय कैसा लिया कि ये सारे प्रकृति संबंध से ही होता है, कहा कि यहां भी अनारभ्य विधि है, इसका पहले कोई अग्नि आधान के पहले कोई प्रकरण में आरंभ कुछ नहीं किया, असंदेव ब्राह्मणों अग्नि नादीदा ये विधि आया, ये कोई प्रकरण के अंतर्गत नहीं आया, इसके लिए अनारभ्य विधि है, कौन सा अग्नि आधार संबंध विधि, तो अनारभ्य विधि जो भी आया आपने उसको प्रकृति के साथ जोड़ा, वैसा यहां भी ऐसे प्रकृति के साथ जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब अग्निहोत्र के लिए अग्नि आधार किया जाता है अन्य के लिए नहीं, सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं, ये जो अग्नि आधार है आधान मेदक न प्रकृति प्रकृत्या सूर्यदे, कोई प्रकृति को आरंभ करके आधान नहीं कहा गया, इसीलिए यहां श्रुतिलिंगादि प्रमाण से जिसका क्रदुअंगदा सिद्ध हो ऐसा कोई क्रदु का पहले यहां निश्चय नहीं है, अग्नि आधान एक सामान्य विधान आया, अब उसमें ये कौन सा क्रदु के संबंध में होना चाहिए ऐसा विधान नहीं है, तो ये कौन से प्रकृति को जोड़ना है ये श्रुतिलिंगादि से निश्चय नहीं हो पाए, इसलिए क्या होना चाहिए, तो अनारभ्य विधि अंग है, श्रुत्यादि प्रमाण से कोई प्रकृति के संबंध में सिद्ध नहीं है, क्योंकि पहले पाप में क्या निश्चय किया था श्रुतिलिंग वाक्यादि प्रकरण आदि प्रमाण से अंगांगी का निश्चय करते हैं, यही तृतीय अध्याय में कर रहे हो, ऐसा अंगांगी का निश्चय करने के लिए यहां कोई निमित्त नहीं मिलता, ऐसा कोई प्रकृति यहां प्रकृति या कोई प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए इसका ऐसा किसका ये अंग है ये विचार करने का अवसर ही यहां नहीं हो पा रहा, किसमें ये अग्नि आधान के विधान, इसीलिए आधानत जो कर्म है ये किसी का अंग नहीं है। तस्मा इसीलिए ये आधान क्या है, किसी का अंग नहीं है तो क्या हो, क्योंकि ये नित्य कर्म में दो पक्ष है। हम जानते हैं पहले ये क्रद्वर्थ पुरुषार्थ क्या आया, पंचम अध्याय के विषय आए क्रद्वर्थ पुरुषार्थ, और कुछ है क्रद्वर्थ भी है पुरुषार्थ उभयार्थ है, जैसा दधना इंद्र कामस्य इत्यादि, दधना इंद्रिय कामस्य आदि उभयार्थ मानते हैं। और कुछ लोग ये अग्नि आधान आदि जो नित्य कर्म है इसको अनुभयार्थ मानते, मतलब ये क्रद्वर्थ भी नहीं है पुरुषार्थ भी नहीं है, ऐसा मानते। तो चार हो जाएंगे इस प्रकार, क्रद्वर्थ पुरुषार्थ और उभयार्थ अनुभयार्थ, ऐसा इन्हीं लोगों को मानना है, इसी की बात को कह रहे हैं। क्योंकि अग्नि आधान ये किसी का अंग नहीं हो रहा है, तो अंगत्व विधान कोई वाक्य नहीं मिलता, इसीलिए अग्नि संस्कार रूप जो आधान है यहां सर्वकर्मार्थ मानना चाहिए, संपूर्ण कर्म के लिए है, जो जो कर्म करेगा उसी ये अग्नि को ही वहां इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये आधानम सर्वकर्मार्थम न प्रकृति अर्थम, ये कोई प्रकृति विशेष के लिए नहीं, वो सर्वकर्मार्थ है ऐसा निश्चय किया गया इस अधिकरण, यही अधिकरण की विशेषता है। तो इससे ये ज्ञान होता है जो अग्नि आधान किया जाता है, जो आधान किए हुए अग्नि, इसीलिए जिनका आधान का विधान नहीं है उनको कोई कर्म विधान होगा नहीं स्वाभाविक रूप से। अब अग्नि आधान नहीं किया है तो वो किस अग्नि से याद करेंगे, उसके पास अग्नि है ही नहीं, इसीलिए ये है। और अग्नि जिसके पास नहीं है उसको दूसरे से अग्नि लिया जा सकता है, किंतु उसको बहुत लंबा चौड़ा नियम है उसका, अग्नि वो आगे बताएंगे, कई प्रकरण आएंगे उसके संबंध में कि किसी का घर में जो है अग्नि बुझ जाती है, वो अग्नि जो अग्नि आधार किए वो अग्नि है वो आजीवन चलना चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, तो कभी बुझ जाती है तो उसको कहां से अग्नि लेना चाहिए, उसका जो है परिवार रिश्तेदार ये सब देखना पड़ता है, वो सब दे करके अग्नि का आधान किया जाता है। इसलिए जिसके पास अग्नि नहीं है वो अग्नि आधान किए बिना वो कोई कर्म नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने आप कर्म का लोप हो जाएगा जिनका अग्नि आधान विधान नहीं। इस प्रकार से ये विशेष बात इसमें बताए। अब जो है इसी पाद में एक प्रतिनिधि के रूप में एक अधिकरण है, उसमें प्रतिनिधि क्या है सूचित करने के लिए एक अधिकरण यहां लिया जाता है कि यदि सोमयाग कर रहा है सोमलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सर्वत्र सोमलता उपलब्ध नहीं है, तो सोमलता के अनुपलब्धि की स्थिति में उसके स्थान पे पूतिका नाम की एक लता, सोमलता जैसी दिखती है पूतिका उसका नाम है, जो यहां सब मिलता है वो सोमलता नहीं है, वो पूतिका, पूतिका पूति दोनों दीर्घ है, पूतिका नाम के लता है, वो सोमलता के प्रतिनिधि मानते हो, है ना, इसलिए उसके बारे में विचार आया, क्योंकि पहले एक बार एक बताया था कि सोम के स्थान पे वहां क्षत्रिय वैश्यादि के लिए फल तमस का विधान बताया था, कि पिछले पाद के अंत में आया था ना फल तमसाधिकरण आया था कि सोम रस नहीं दिया जाता है क्षत्रिय आदि के लिए, फल तमस को पीस करके, फल तमस क्या है वो पीपल का जो है वो है अंगूर, उसी को पीस करके बनाया जाता है, ये वो तो अलग चीज है, ये अलग है, पूतिका नाम सोमलता जैसे ही रहते हैं किंतु दूसरी चीज है। तो यदि सोमम न विंदेदा पूतिकान अभिशुणुयात, ये विधान आया, यदि सोम प्राप्त नहीं होता है तो पूतिकान पूतिका लता को अभिशुणुयात, उसी से ही निचोड़ करके निकाले, तो सोम सवन जो करना है वो सवन इसी से ही करें, ऐसा विधान आया। यहां संशय होता है कि ये पूतिका को जब लेंगे तो सोम के साथ जो जो धर्म है सोम के संस्कार के लिए जो धर्म किया जाता है, सोम को प्रयोग के लिए, सोम रस के प्रयोग के लिए, उन सब प्रयोगों को यहां भी करना है या नहीं करना, क्योंकि ये तो प्रतिनिधि है, असली सोम तो नहीं है। ऐसे में सोम धर्मा प्रतिनिधिषु पूजिकेषु अनुष्ठेया नवा, ये सबसे हो। पूर्व पक्ष कहता है कि सोमाभाव को निमित्त बना करके पूजिका लता आखंडन ला करके यहां विधान किया गया, इसलिए ये सोम अभिषव क्रयादि धर्म विधि पूजिका में नहीं हो सकता, क्योंकि स्पष्ट है कि सोम नहीं है। जो जो विधान किया गया था वो सारे सोम के लिए विधान किया था, सोम को जो विधान किया गया वो पूजिका में कैसे होगा, पूजिका का विधान नहीं है, इसलिए जिसको विधान किया है उसमें लगेगा, पूजिका का विधान नहीं है तो पूजिका को उसमें नहीं होगा, है ना, तो ऐसा होगा। तो ये उसके स्थान पे आने पर भी ऐसा उसका काम नहीं होगा, विधान नहीं है, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। इसलिए जितने विधान सोम के लिए है वो सारे पूजिका में अनुष्ठेय नहीं है, पूजिका के लिए कुछ विशेष अनुष्ठेय होगा तो वो होगा, अन्य नहीं होगा, ऐसा पूर्व पक्ष का। किंतु सिद्धांत कहता है ये जो है ऐसा नहीं है, इसमें पूजिका जो है प्रतिनिधि रूप से आया हुआ, प्रतिनिधि रूप से आने के कारण जो अन्य में किया जाता है, जो मुख्य में किया जाता है, उसको यहां भी करना चाहिए, दोनों में होगा। प्रतिनिधि के रूप में आने का मतलब उसी का ही होता है ना, जैसे व्याकरण में स्थानिवद आदेश अनलविधो आया है कि वो जो है स्थानिवत धर्म होता है, जिसके स्थान पर जो आया है, जैसा नेर यह, नेर यह सूत्र आया है, तो नेर यह वो मी के स्थान पे आया हुआ या के साथ भी ऐसे ही माना जाता है, इसीलिए यहां भी ऐसा ही होना चाहिए। वो स्थानीय धर्म वहां बैठेगा उसमें भी व्यक्त संज्ञा हो जाएगी, वैसे ही कार्य उसमें भी होगा, यद्यपि अकार जो है सुपाधि व्यक्ति में नहीं होता, स्वादि में यकार नहीं आया, ये आया तो ये के स्थान पे यकार का आदेश किया, आदेश करने पर भी स्वादि कार्य जैसा ये में होगा वैसा ये में होगा, ये रिया सूत्र आया ना चतुर्थी, तो ऐसा ही यहां भी जाना चाहिए। प्रतिनिधि का मतलब जो स्थानीय है, जिसको आना चाहिए था वो नहीं आया, उसके स्थान पे आया तो सारे कुछ उसमें हो जाए, इसलिए वैसा ही धर्म किया जाता है, इसमें कोई कमी नहीं करते हैं, ऐसा करके एक निश्चय किया गया। इसलिए प्रतिनिधि का एक विशेष धर्म है, और कौन किसका प्रतिनिधि बनेगा वो आगे बताएगा, इसका पूरा विस्तार से अधिकार अध्याय षष्ठा अध्याय इसके बारे में विचार करेंगे कि प्रतिनिधि कौन कौन बन सकता है, क्योंकि इसमें भी कभी विवाद होता है कि कई लोग अपने प्रतिनिधि मानते हैं, जैसे कोर्ट में जाते हैं ना, वो संपत्ति आदि खड़पने के लिए अपने प्रतिनिधि मान करके सब करते हैं, तो उसमें नियम है ऐसे सब प्रतिनिधि नहीं बन सकता है, नहीं तो गुरु नहीं है, शिष्य प्रतिनिधि बन जाता है, स्वाभाविक रूप से ऐसे मान लेते हैं, किंतु किसको बनना चाहिए किसको नहीं बनना चाहिए, और वो जो मुख्य है उसके आदेश के बिना प्रतिनिधि नहीं बन सकता, मतलब उसको स्वाभाविक रूप से आना हो एक अलग बात है, जैसा पिता का प्रतिनिधि रूप से पुत्र आ जाता है, इसलिए पिता की जितनी संपत्ति है पुत्र में जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में ऐसा विधान किया है, पुत्रादाय उभयंदी ऐसा विधान, तो जो भी उसका धन आदि है उनका पुत्र को चला जाता है, किंतु यदि पुत्र भी नहीं है समझ लो तब वहां विवाद खड़ा हो जाता है, किसको फिर मानना चाहिए, तो इसके लिए विस्तार से विचार करेंगे कि फल का प्रतिनिधि है तो बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत बड़ा याद किया इतना बड़ा फल होने वाला, इंद्र बनेगा प्रजापति बनेगा फिर स्वर्ग में जाएगा देवता बनेगा, बहुत बड़ा फल है, तो ये प्रतिनिधि बनाकर के दूसरे को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ये विचार करेंगे, तो फल में नहीं देंगे ऐसा बताएं नहीं, तक कर्म में ही प्रतिनिधि होगा, फल में नहीं होगा। जैसा कि अभी ये किसी को कोई निमंत्रण में जाना है, वो निमंत्रण में नहीं जा पाए तो फिर प्रतिनिधि को भेजा निमंत्रण के स्थान पर श्राद्ध आदि में जो भंडारा आदि में होता है, तो वहां जो जाएगा तो वो बैठ करके खाएगा बात अलग है, किंतु जो भी वहां दक्षिणा फलादि मिलेगा वो तो मुख्य का ही होता है, उसका नहीं होगा, तुरंत जिसको जिन्होंने भेजा है उसके पास लेके देना चाहिए, उसको लेना नहीं, उसको लेने से वो चोरी मानते हैं, उसमें परिग्रह दोष लगे, अब दक्षिणा मिला, दक्षिणा आपने जेब में रख दिया, मुखिया जिसके प्रतिनिधि बन के आप गए उनको नहीं दिया तो गलत हो जाता, पाप बड़ा पाप होते हो, ऐसे सब नियम है तो ये बताएंगे। किंतु यहां क्या है, द्रव्य है, द्रव्य है तो सोमलता के स्थान पे आया हुआ है पूतिका द्रव्य, तो ये पूतिका लता को भी ऐसा ही सम्मान मिलेगा जैसे सोमलता को मिलेगा, वैसे ही मिलेगा, सब कार्य उसी में होगा, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, इस प्रकार से ये तृतीय अध्याय का षष्ठा समाप्त होता है, और भी बहुत सारे अधिकरण है इसी के संबंध में, उसमें मुख्य मुख्य को ले रहे हैं। उसके बाद में सप्तम, सप्तम पाद में यहां अंग प्रधान विषयक कुछ विचार ही है, क्योंकि तो पूरा अध्याय अंग प्रधान विषय ही है, अंगांगी भाव, तो उसका प्रथम अधिकरण है सप्तम अध्याय का प्रथम अधिकरण, ये भी दर्शपूर्ण मास के विषय में है। बर्वीर्हवीं श्यासादयति, ऐसा वाक्य आया, बर्हिषि हवींशी आसादयति, ये बर्गी संबंध से कुछ धर्मों का यहां विधान किया गया। ये बर्गी किसको कहते हैं, ये कुशामुष्टि, कुशामुष्टि को बर्गी कहते हैं, वेद भी नाम है बर्गी भी नाम है। तो बर्हिषी हवींशी आसादयति, जितने भविष्य है उसको बर्गी में सिद्ध किया जाता, उसमें लगाया जाता है। किंतु इसमें ये बर्गी में कुछ धर्म सुनाई पड़ा, ये बर्गी का संस्कार रूप धर्म है, जिसमें जो धर्म लगाते हैं उसका वो संस्कार मानते हैं। ये अग्नि आधान जो है ना, एक संस्कार मानते हैं, अग्नि आधान की बात अभी आया, ये अग्नि आधान भी एक संस्कार है, अग्नि संस्कार है, तो ऐसा ही बर्गी का संस्कार है, उसमें आया है बर्गीर लुनाती, हाँ, फिर उसके बाद वेदी, वेदिं खनति, सम्मार्ष्टि, परिगृह्णाति, प्रोक्षति, ये सब बर्गी का धर्म माना, ऐसे ऐसे धर्म आया कि बर्गी को लुनादि काटता है, ऊपर ऊपर से काटने को लुनाई करते, और वेदी खनन करता है, फिर उसका सम्मार्जन करता है, साफ करता है हाथ से लगा करके, और फिर प्रोक्षण करता है, इत्यादि धर्म विशेष आया। तो संशय क्या है, यहां बर्गी आदि में जो धर्म आया है ये प्रधान मात्र का होगा या अंग का होगा, या अंग और प्रधान का दोनों का होगा, ये संशय है। बर्गी आदि में जो धर्म है अंग मात्र का है, अथवा अंग और प्रधान दोनों का है, या प्रधान मात्र का, तो पूर्व पक्ष कहता है प्रकरण बल से यहां प्रधान मात्र का अंग होना चाहिए, अंगों का ये होगा नहीं। तो सिद्धांत कहता है कि अंगानाम भी हवींशी प्रधानस्य अपूर्वम उपकुर्वन्त्येव, यहां अंगों का भी वो धर्म माना जाएगा, प्रधान में जैसा है वैसा अंगों का भी ये धर्म है, ये अधिकरण जो है आपको इसमें दिया है। सिद्धांत अनुसार वाक्यस्य प्रकरणेन संकोचाभाव वेद्यासदनम अंग प्रधानोभय हविषः अंगम, इस प्रकार दोनों का अंग होगा, प्रधान का भी होगा अंग का भी होगा, इस प्रकार से ये अधिकरण सबसे पहला अधिकरण है, इसलिए उसको लिया गया। अच्छा, अब जो है और कुछ संस्कार के बारे में आया, ये भी अंग कार्य है, कुछ संस्कार द्रव्य आदि के संबंध में कुछ संस्कार करना है, तो हमारे पास एक विषय है यजमान है ना, यजमान का कुछ संस्कार सुनाई पड़ा, अब तक जो संस्कार आपने सुना है ये सब अन्य द्रव्यों का था, कि बर्गी है कि प्रोक्षण करना है इत्यादि संस्कार, पशुधर्म इत्यादि सब संस्कार है, तो वो सब शुद्ध करना आदि संस्कार, अभी यजमान के संबंध में भी कुछ संस्कार है, क्योंकि यजमान भी एक प्रकार का द्रव्य ही है, ये कर्म का अंग बन जाता है, इसीलिए वो ऋत्विक है, आगे बताएंगे, वो भी ऋत्विक में आता है, 16 तो ऋतिक होते हैं, यजमान भी सप्तदश ऋतिक है, तो ऋतिक है इस बार कुछ संस्कार होता है, और 16 ऋतिकों का संस्कार है वो ऋतिक वर्णादि होता है, आचार्य वर्णादि होता है, वो संस्कार से होगा, दक्षिणा देंगे फिर दंडा आदि देंगे, ऐसे संस्कार होगा, इसी प्रकार इनका भी संस्कार है। तो ये ज्योतिषों के विषय में है, यजमान का प्रधानार्थत्व संस्कार ज्योतिषों के विषय में क्या आया है कि यजमान को कहा गया कि यजमान संस्कारा समामनादा, यजमान संस्कारों को कहा गया क्या करना है, हे तस्मश्रुवपते नखानि निकृंतते दंतो धावते स्नाति, ये संस्कार तो उसको ज्योतिषों में बैठने के पहले कि केशस मश्रु वपदे, बाल और मूंछ आदि दाढ़ी आदि पूरा शेव करने के लिए कहा, मुंडन करने के लिए कहा, एक संस्कार हो गया केशस मश्रु वपदे, जब वो दीक्षा लेंगे प्रदव लेंगे तो उसके लिए संस्कार है केशस मश्रु वपदे। और नखानि निकृंतने, नखून काटना है, नेल कटिंग करना है, और दंदो धावदे, दंत मंजन करना है, फिर स्नान करना है, ये सब जो है वो मंत्र पढ़ करके करेगा, विधान के साथ करेगा, जैसा आप रोज करते हैं ऐसा नहीं, विशेष होता है, मंत्र आदि पढ़ करके विशेष रूप से संस्कार करेगा, ये भी एक संस्कार है, हम भी जो रोज कर रहे हैं ये भी प्रतिदिन पुरुष संस्कार है, ये आप बताएंगे इसके विषय में, ये सारे चाहिए, उसके बिना तो आप पंचसमान हो जाते हैं, प्रतिदिन स्नान करना, वस्त्र बदलना, समय पर उठना, संध्या करना, आगमन करना, ये सब संस्कार है, जो नहीं करते वो पशु जैसा होता है, उनकी बुद्धि में पशु धर्म बैठ जाएगा, मनुष्य धर्म नहीं आ पाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसलिए ये सब करना पड़ेगा, ये वेद विधान किया है करने के लिए। अब जो है यहां शंका हो जाती है कि केशस मश्रूम अपदे नखानि निकृंतते इत्यादि, ज्योतिषों तो प्रधान याग है, प्रकृति याग है, केवल ज्योतिषों में ही एक बार कर लेना चाहिए अथवा उसका अंग याग जितने भी आएगा सभी में करना है क्या, यह समझाए अंग याग जो भी आएगा तो सोमादि सब उसका विकृति याग है तो उसी में सर्वत्र करना है, अथवा ज्योतिषों के अंतर्गत जो जो अंग आएगा वहां भी करना है, अथवा प्रकृति में करने से हो जाएगा, अभी प्रकृति में विकृति में दोनों में करना है, यह समझाए। तो पूर्वक्ष कहता है कि प्रधानस्य अंग ही यहां शेष है, इसीलिए ये कर्तृ धर्म, ये कर्ता के धर्म है, कौन ये जो भी कहा गया है, ये जो यजमान करता है उसका धर्म है, और कर्तृत्व जब देखते हैं प्रधान और अंग दोनों में रहता है तो प्रधान का भी तो कर्ता होता है, वो अंग का भी कर्ता होता है, दोनों कार्य तो वही करते हैं, यजमान तो मुख्य है, इसीलिए बाबनादि जो कार्य जो उपकार उपकार होगा ये दोनों में होगा, प्रकृति में भी करना पड़ेगा, विकृति में भी करना पड़ेगा, तो जब अंग कार्य करेगा तब भी करना है और मुख्य कार्य में भी करना है, ये पूर्व पक्ष कहता है, किंतु सिद्धांत कहता है ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर बार बार कब कितने बार वो शेव करेगी ये सब करेगी, उतना तो होता ही नहीं, जरूरत नहीं है, इसीलिए देखिए यजमान का जो है ना दो कार्य होता है, क्रिया कर्तृत्व और फल भोक्तृत्व, ये कहीं मीमांसा में यजमान का लक्षण क्या है पूछने पर किम यजमानत्वम, ऐसा यदि पूछा यजमानत्वम किम ये पूछा है तो उसका दो लक्षण रहेगा, क्या है कर्तृत्व भोक्तृत्व, भाष्यकार शंकराचार्य जिसको बार बार बोलते हैं तुम जिसको यजमान कहते हो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला है, क्रिया कर्तृत्वम फल भोक्तृत्वम च यजमानत्वम, ये यजमानत्व होता है। अब आत्मज्ञानी में क्रिया कर्तृत्व भी नहीं है फल भोक्तृत्व भी नहीं है, इसलिए उसका यजमान धर्म कुछ भी उसमें नहीं चाहिए, भाष्यकार कहेंगे, किंतु इतना कर्तृत्व फल भोक्तृत्व मात्र नहीं है, ये तो हमारे अंदर भी है, फल भोक्ता तो हम भी बनना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कर्म हम भी करते हैं, किंतु आगे और बहुत सारे कार्य बोलेंगे, उसके बाद धन संपत्ति भी होना चाहिए, धन संपन्न होना चाहिए, आध्यात्म होना चाहिए और अधिकारी होना चाहिए, ये सब विशेषण अधिकार अध्याय में आएगा, तो इतने सारे गुणवान होगा तब वो यजमान बन सकता है, नहीं तो कर्म में व्यवधान आ जाएगा, आपके पास धन नहीं है, जितने यज्ञ कार्य करने के लिए धन नहीं है, यज्ञ के लिए संकल्प लिया फिर धन ढूंढने गया तो काम नहीं बनेगा ना, इसलिए पहले जो भी तपस्या करके जप करके तप करके हवन करके जो करके आप धन संपादन करो, धनम अर्थम च कर्मार्थम, ये तैतरीय भाष्य में आया, तैतरीय उपनिषद में पहले ही है ना, उसी काम के लिए यज्ञ विधान किया गया, श्री काम से जो हुआ श्री काम के लिए हवन के विधान किया, और वहां भाष्यकार कहते जो धन है धनम च कर्मार्थम, धन किसके लिए चाहिए? मुख्य रूप से कर्म करने के लिए चाहिए, तो वो धनाढ्यादि भी उसका विशेषण बनेगा। किंतु लक्षण तो यह है कर्मकर्तृत्व फलभोक्तृत्व यजमान, यजमान का दो लक्षण। इसमें फलभोग जो है अदृष्ट होता है और क्रिया निष्पत्ति दृष्ट होता है, दो चीज है यहां, कर्मकर्तृत्व फलभोक्तृत्व। इसमें जो फलभोक्तृत्व है वो अदृष्ट है, वो अदृष्ट फल को भोगेगा बाद में, और क्रिया निष्पत्ति दृष्ट है क्योंकि क्रिया तो अभी दिखाई पड़ती है। अच्छा, और यहां जो संस्कार कहा गया वापनादि जो है संस्कार है, इसका उपकार तो अदृष्ट होने के कारण भोक्तृशेषा एव वापनादय सिद्ध, तो भोक्तृ संबंध से ही वापनादि का होता है, क्योंकि वापनादि का उपकार अदृष्ट माना गया है, वापनादि का उपकार अदृष्ट माना है, कुछ दृष्ट भी है उसमें लेकिन मुख्य रूप से वो अदृष्ट माना है, क्योंकि वापना ये जो मुंडन आदि करने से क्या फल होता है दिखाई नहीं पड़ता है, याग करने के पहले मुंडन करना चाहिए, उपनयन आदि के पहले मुंडन करना चाहिए, संन्यास आदि के पहले मुंडन करते हैं, इसका फल दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई नहीं पड़ता, भाग चला जाता है, इसलिए वो अदृष्ट है, अब वो पता ही नहीं चलता। किंतु अदृष्ट का संबंध तो फलभोक्तृत्व है, क्योंकि फलभोक्तृत्व अदृष्ट होता है, ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में साक्षात फलभोग साधनम प्रधान कर्म ही होता है, फलभोग का साक्षात साधन किससे होगा? प्रधान कर्म से होगा, क्योंकि जो फलापूर्व बनेगा वो किससे बनेगा? प्रधान कर्म से बनेगा ना, तो अंगापूर्व, उसके बाद में उत्पत्ति अपूर्व, उसके बाद में समुदाय अपूर्व, तदनंतर फलापूर्व, फलापूर्व प्रधान कर्म का होता है, तो प्रधान कर्म से फल बनेगा, फल का वो भोक्ता होता है वो अदृष्ट होता है, प्रधान कर्म का अपूर्व भी अदृष्ट है। इसीलिए ये वपनादि जो क्रिया है, मुंडनादि करना, ये जो भी बोला है ये सारे अदृष्टार्थक होता है। तो अर्थात क्या हुआ, वो प्रधान के साथ संबंध करेगा, अंग के साथ संबंध नहीं करेगा। अदृष्ट भोजी जो यजमान है वही इसमें काम करता है, और शास्त्रीय संस्कार उसका कहा गया है। सामान्य आप स्नान करना वो अलग बात है, शास्त्रीय संस्कार होते हैं, जिस दिन आपको हवन आदि करना होता है उस दिन विशेष संस्कार करना होता है, ये भी लोग जानते नहीं, लोग तो ऐसे ही साबुन सुबुन लगा करके स्नान करके आते हैं फिर हवन में बैठ जाते हैं, किंतु ऐसा नहीं है, उस दिन स्नान आदि करने का और सब करने का नियम है, उसी के अनुसार करना है, तब जाकर के उसका वो अंग बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। सामान्य जो स्नान करते हैं उसका कोई कर्म में फल नहीं है, क्योंकि उसका कोई कर्म का अंग नहीं बन रहा है, आप अपनी इच्छा से स्नान कर रहे हैं, जैसे पशु पक्षी आदि स्नान करते हैं वैसे आप भी कर रहे हैं, उसमें कोई अंगापूर्व ये क्या फल नहीं होता, अपूर्व नहीं होता, तो उसको मंत्र सहित विशेष रूप से जो शौच कर्म में जैसा संध्या के लिए पहले आप स्नान करने के विधान मंत्र पूर्वक किया गया है उसी के अनुसार करना है, तभी वो शास्त्रीय स्नान होगा, मंत्र स्नान, अन्य स्नान लौकिक स्नान है, वो तो उससे मैल निकल जाता है इतना ही, उसको पवित्र स्नान नहीं कहते, पवित्र स्नान मंत्र स्नान होता है, उसलिए उसके विधान के अनुसार करना है शुरू से लेकर सब जाति जो क्रिया, ये यहां विशेष है, इसीलिए इसको विधान किया गया है। इसीलिए फल संयोग संबंध होने से फल संयोगात् स्वामी संयुक्तम प्रधानस्य, ऐसा सूत्र है, फल संयोग के साथ इसका संबंध होने से स्वामी संबंधी जो संस्कार है वो प्रधान क्रिया के साथ संबंध करेगा, अंग क्रिया के साथ नहीं करेगा। ये सप्तम पाद का दूसरा अधिकरण हुआ, उसके बाद में ये सप्तम पाद में आगे का अधिकरण पांचवा अधिकरण आया है, दीक्षा दक्षिणादि संबंध में अधिकरण आया है, कि दीक्षा कहते हैं विशेष व्रत धारण होता है, कोई कर्म करने के पहले शास्त्रीय नियम के अनुसार उस कर्म के लिए व्रत धारण करते हैं उसको दीक्षा कहते हैं। तो ज्योतिषोम के संबंध में विचार आया कि ज्योतिषोम में दीक्षाओं के बारे में कहा कि वापसा दीक्षयति, दंडेन दीक्षयति वेदन द्रव्यम दक्षिणा, ऐसे ऐसे वाक्य आए कि वस्त्र से दीक्षा करेंगे, दंड से दीक्षा करेंगे और वेदन रूप से ऋतिकों को द्रव्य प्रदान करेंगे, वेदन देके उनको खरीदना है। ये जो दीक्षा दक्षिणा आदि जो आया है ये अंगों में सभी में होगा या प्रधान को होगा ये संशय है। तो यदि प्रधान का होगा तो एक बार करेगा, अंगों में होगा तो बार बार करेगा, तो ऋतिजों को फायदा होगा, बार बार दक्षिणा मिलते रहेगा। तो एक बार करना है कि दो बार करना है कि अंगों में भी करना है, कैसे करना ये संशय है। क्योंकि दीक्षित होने के बाद ही ऐसे दीक्षा कर्म करेगा, उसके बाद ही कर्म आरंभ होता है, तो उसके बाद ही वो दीक्षिता सोमम प्रेणादि दीक्षितो यदग्निशोमियम पशुमाल भदे, इसमें सब दीक्षित दीक्षित पद आया, यही सब उसका प्रयोजन है। यदि दीक्षित नहीं हुआ तो वो नहीं कर सकता, दीक्षा लेना चाहिए तभी तो वो कर्म में आप भाग ले सकते। तो ये हमारा जैसा इसे बांधा जाता है ना, सब ये सब उसी के लिए बांधा जाता है, वो उसी का सब बासा दीक्षा यदि जो कहा उसके स्थान पे वो कपड़ा के जगह पे ये धागा बांध लेते ऐसे बांध कर। तो पूर्व पक्ष कहता है दीक्षा और दक्षिणा जो है ना प्रधान के जैसा अंगों का भी उपकार होता है, इसीलिए प्रधान में भी करना चाहिए अंगों में भी करना चाहिए, उससे ज्यादा दक्षिणा मिलेगा उसमें क्या है, तो बार बार उसको करते रहना चाहिए, जो जो अंग अनुष्ठान करेगा उसमें भी सब दीक्षा होनी चाहिए, ऐसा करके पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। किंतु सिद्धांत कहता है कि दीक्षा दक्षिणा साक्षात संबंध प्रधानेन गम्यते, दीक्षा और दक्षिणा आदि का साक्षात संबंध प्रधान याग से ही है, क्योंकि दीक्षा सोमस्य दक्षिणा सोमस्य ऐसा वाक्य है कि सोमयाग की दीक्षा दक्षिणा, सोमयाग की दक्षिणा, ये सब वाक्य आया। ये स्पष्ट बोल रहा है कि सोमयाग पूरे के लिए दीक्षा है, सोमयाग पूरे के लिए दक्षिणा है, तो सामान्य रूप से प्रधान में ही हो गया, तो परस्पर असंबंध साक्षात संबंध नहीं होने से यहां परस्पर अंगों का संबंध नहीं करेंगे, साक्षात ही वो प्रधान के साथ संबंध करेंगे, इसलिए दक्षिणा दीक्षा आदि प्रधान के संबंध में होगा, उस समय दिया जाएगा और बाद में अंग क्रिया करते समय बार बार नहीं दी जाएगी दक्षिणा आदि, ऐसा यहां दीक्षा दक्षिणा अधिकरण। अब ये सब देखिए ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, अब जानने से स्पष्ट हो जाता है, लोग कुछ उधर उधर बोलेंगे समझ में आ जाएगी कैसे नियम है उसका, ऐसा ही चल रहा है, जो करने वाला तो करते हैं एक ही बार जो है दीक्षा कर्म ये सब लेते हैं वो ऐसे करते हैं। अब आगे कुछ विचार ऐसा है ये भी महत्वपूर्ण है कि इसमें यजमान है और सोलह ऋतिक है, होता आदि सोलह ऋतिक आप जानते हैं और यजमान है। अब कर्म के करते समय यजमान का क्या क्या कर्तव्य है और ऋतिकों का क्या क्या कर्तव्य है, इनके ड्यूटी, तो ये ड्यूटी होगा निश्चय करना, उसके लिए यहां दो तीन अधिकरण आएंगे। तो यजमान संबंधी कर्म यजमान ही करे और ऋतिक संबंधी कर्म ऋतिक ही करे। यहां प्रश्न स्थिति क्या है कि पहले ये कहा गया था कि ये ऋतिकों का वरण करते हैं यजमान, दक्षिणा आदि देकर के ऋतिकों का वरण करते हैं और उससे उन ऋतिकों से फिर काम लेते हैं, तो जो जो यजमान को करना था वो सब ऋतिक ही करेंगे, तो सामान्य रूप से सभी कर्म ऋतिक को प्राप्त होगा, यजमान चुपचाप एक जगह बैठ जाएगा, उसको तो फल भोगता है फल चाहिए, बाकी कर्म भी उसको करना था क्योंकि उसके रूप में उसके जो है कर्मकर बना करके उनको रखा गया है। तो इसी प्रकार यहां होता है, जैसा भोजन करना है मालिक को किंतु पाचक आदि लगा करके उनको भोजन बनाते हैं, पाचक भोजन करता है तो उसका फल उनको मिलता है, ऐसा होता है। और खेती में भी वो लंबी चौड़ी खेती है तो उसका जो मालिक है उसी को फल चाहिए, धान्य आदि तो उसको चाहिए, किंतु लोगों को लगा करके काम कराते हैं, उनको फल नहीं होता है, वेतन दे करके उनको दक्षिणा दे करके काम कराते हैं, बाद में फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो यही स्थिति है, तो सारा काम ऋतिकों का ही होगा, जब उनको पैसा दे ही रहा है, दक्षिणा दे रहा है तो उनका होगा, ये संशय होगा। इसीलिए बोलते हैं ऐसा नहीं, कुछ कर्मों का विधान है, कुछ कार्य वही अपने आप करने देना पड़ेगा, यजमान अपने आप करेगा, और बाकी जिसको जो काम बताया गया वही काम करेगा, सब काम नहीं करेगा, सब काम करेगा तो बिगड़ जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगा। इसीलिए यहां ये विचार किया गया, यजमान भिन्न कर्तृत्व अधिकरणम। तो विषय यहां दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम हो येदा, ये विषय है। यहां संदेह होता है कि दर्श पूर्णमास नाम के जो प्रसिद्ध याग है उसमें जितने ही कर्म है सब कर्म स्वर्ग कामेन यजमानेन एकेन अनुष्ठातव्यम, ये सारे कर्म स्वर्ग काम तो यजमान है वो एक के द्वारा करना चाहिए, अथवा उद संकल्प वर्ण मात्रम यजमान कुर्यात्, अथवा संकल्प करना वरण करना ये यजमान करेगा, अन्य सर्वम अन्य सब ऋति करेगा, ऐसा होना चाहिए, अथवा यत् किंचित स्वयं किंचित अन्य, कुछ तो अपने आप करेंगे बाकी अन्य करेंगे, जो अपने आप नहीं कर सकता अन्य करेंगे। इस प्रकार से क्या है कि अव्यवस्था है कि कोई व्यवस्था है क्या, ये समझे। तो पूर्व पक्ष क्या कहता है कि स्वयं यजमान एव सर्वाणि कर्माणि कुर्या, पूर्व पक्ष कहता है कि यजमान को ही सब कर्म करना चाहिए, क्यों, वही तो फल चाहता है, स्वर्ग काम तो वो है, अब दूसरा कौन करेगा, जिसको जो फल चाहिए, क्योंकि ये एवं करता था एवं भोगता, अब फल आप चाहते हैं तो करना पड़ेगा, दूसरा करने से थोड़ी होता है। जैसा अभी व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहता है, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान चाहता है, दूसरे से कराने से होगा क्या, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान चाहिए तो अपने आप ही करना पड़ेगा, दूसरा करने से नहीं होगा, सूत्र दूसरा याद किया ज्ञान आपको आ गया, ऐसा नहीं होता। ज्ञान के विषय में यह विशेष है, ज्ञान जो है स्वयं ही प्राप्त कर सकता है, अन्य नहीं कर सकता, किंतु कर्म के विषय में ऐसा नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना चाहिए, कर्म और ज्ञान में जो लोग विरोध करते हैं ना, इनके दोनों में ये अंतर है कि ये ज्ञान में कर्म में ये भेद है कि कर्म जो है दूसरा करने पर भी फल दूसरा भोग सकता है। जैसा पाचक पकाया आपको खाना खाएंगे तृप्ति हो जाएगी, हो जाता है, अपने आप पकाने की कोई जरूरत नहीं। पैसा दूसरा कमाया आपको दे सकता है या आप हड़प सकता है, उनको चोरी करके ला सकता है, कुछ भी कर सकता है, किंतु ज्ञान में ऐसा होगा ही नहीं। आपको भाष्य पारायण करना है तो आपको ही अभ्यास करना पड़ेगा, दूसरा भाष्य पारायण अभ्यास करेगा तो आपको हो जाएगा, नहीं होगा। फिर व्याकरण का ज्ञान आपको चाहिए तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फल सीधा आपसे संबंध करेगा, उसका कार्य भी आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता, गुरु आपके सिर में कुछ लग नहीं सकता, कितना भी अच्छा गुरु हो आपके दिमाग में सारे व्याकरण सूत्र रख दे, हो सकता है ऐसा कभी हुआ ही नहीं, हो सकता। आप अपने अंतकरण को शुद्ध करो, तपस्या से ध्यान भजन करके बुद्धि को तेजस्वी बनाओ और फिर आप स्वयं प्रैक्टिस करो, वो करो, वो प्रैक्टिस करने के लिए मदद कर सकता है गुरु। तो ज्ञान में ये विशेष है, ज्ञान जो जिसको प्राप्त होना है उसी को ही प्राप्त होना है, उसका फल भी उसी में ही रहेगा, तो उसका प्राप्तकर्ता और फल प्राप्तकर्ता दोनों एक ही हो, भिन्न नहीं हो सकता। और कर्म में दूसरा प्राप्त कराने वाला दूसरा हो सकता है और फल भोक्ता दूसरा हो सकता है, ऐसा भी कर्म में हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। इसीलिए पूर्व पक्ष कहता है वो प्राप्त करना चाहता है तब वही करे, वो दूसरा क्यों करे, तब कहता है ये तो बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि निखिल कर्म अनुष्ठाने भी यजमानस्य याग कर्तृत्व तत्फल भाक्त च नहीयते। एक बात यह है कि यजमान अकेला पूरा कर्म को नहीं कर सकता, वो संभव नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी बातें होती है उसको विस्तार से उसको करना संभव नहीं है, तो वो स्वयं करके समाप्त कर नहीं सकता। फिर दूसरी बात है कि यह एवं कर्ता स्वयं भोक्ता वाली बात है, तो यहां क्या नियम है कि यहां संपूर्ण कर्म का अनुष्ठान यजमान नहीं करने पर, संपूर्ण कर्म का अनुष्ठान यजमान नहीं कर सकता, नहीं करने पर भी वो याग कर्तृत्व उसका ही रहेगा और फल भोक्तृत्व भी उसका ही रहेगा। ये व्यवस्था बनाई है। इसीलिए आपके नाम से कोई जब आदि करेगा तो ऋतिक को बुला के पुजारी को बुला के जब करते, कई लोग ये हमसे पूछते रहते कि हमें फल चाहिए तो हमें करना चाहिए, ऋतिक करने से क्या फायदा हो, किंतु ऋतिक करने से फायदा होता है, ये शास्त्र में विधान किया। और जिन कर्मों को स्वयं करने के लिए कहा उसको स्वयं करना चाहिए, जैसा आपको अंतकरण शुद्धि करने के लिए जब आदि करना है, नित्य कर्म करना है, वो तो स्वयं करना है, वो ऋतिक करेगा तो उसका फल। फिर कई व्यवस्था देंगे, कुछ ऋतिक कराने के लिए कुछ व्यवस्था है नित्य कर्मों में, योगी दर्शन पूर्णमास आदि में जैसी व्यवस्था कुछ तो है, किंतु ज्ञान ध्यान संबंधी जितने भी कार्य है वो आपको करना है। जैसा यजमान को ध्यान करने के लिए कहा, वो यजमान ध्यान नहीं कर सकता है तो ऋतिक ध्यान करेगा तो काम नहीं होगा, इसलिए योग अभ्यास स्वयं करना पड़ेगा। अभ्यास करने के लिए बोला तो स्वयं करना पड़ेगा, ध्यान करने के लिए बोला तो स्वयं करना पड़ेगा। और जब कुछ विशेष जब है उपवमान आदि में जो विशेष जब आता है वो भी जब भी कुछ जब ऋतिक कर सकता है और कुछ जब जो है वो करेगा, स्वयं करेगा, जो स्वयं करने के लिए बोला स्वयं करना पड़ेगा। और ज्ञान संबंधी जितनी बात है वो भी स्वयं करना, बाकी सब ऋतिक कर सकते हैं, ऋतिक करने पर उसका फल आपको आए, ऋतिक को कोई फल नहीं होता है, इसलिए वो जितना भी बड़ा कर्म करे उसके फल प्राप्त करके वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, वो यदि स्वयं कर्म करे तब जा सकता है, दूसरे के लिए किया हुआ कर्म के फल से वो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो दूसरे को हो गया, ऐसा होता है। श्राद्ध आदि में भी ऐसे होते हैं, श्राद्ध आदि में भी जो किया जाता है वो उसका नहीं होता है, हाँ उनका दूसरा होता है। तो इसीलिए यहां ये ध्यान रखना चाहिए, जैसा एक खेती करने वाला किसान है तो किसान मालिक के लिए काम करता है, तो जो भी वो संपाद्य संपन्न करेगा वो सब मालिक के लिए ही होता है, कर्म तो वो करते हैं, वो तो प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी प्रकार यहां भी होता है, क्योंकि ऋतु जो उनको परिक्रय करते हैं, शास्त्र विधान के अनुसार परिक्रय करते हैं, जैसा भी दीक्षा देते हैं, दक्षिणा देते हैं, ऐसा करके परिक्रयण होता है। परिक्रयण के बाद में जो कुछ किया जाता है वो सब यजमान का होता है, उसका फल पूरा यजमान को जाएगा। और जब विमोचन होगा, ये अभवृद स्नान होता है, अभवृद आदि के बाद विमोचन होगा, विमोचन तक जो कार्य है वो यजमान का है, विमोचन के बाद में फिर सब ऋतिक कार्य है, ऐसा बाकी जो शेष है ऋतिक कार्य है। इसीलिए बाद में जो अभवृद आदि होने के काम कर्म होने के बाद में जब दक्षिणा आदि देकर के जो विदाई का जो कार्य है सब करने के बाद में फिर ऋतिक वहां नहीं रुकते हैं यजमान के, वहां फिर चले जाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद उसके साथ संबंध नहीं है, वो काम हो गया फिर अलग हो जाता है, उसके बाद जो कर्म करता वो इसका नहीं होता, वो पैसा लेकर के कुछ भी करे उससे इनका संबंध नहीं, वो तो संबंध छोड़ दिया उन्होंने, वो दे दिया दान में दे दिया, ना इदम ना ममय करके दान कर दिया, यज्ञ का अंग है वो दान कर, तो इसीलिए वो अलग हो जाएगा। बाकी जो भी कर्म किया जाता है ये इसी का ही होता है, किसका, यजमान का ही होगा। इसीलिए अन्योवाच्या परिक्रयाम्नाना विप्रतिषेधा प्रत्येगात्मनि, ऐसा सूत्र दिया कि अन्य भी कुछ भी करे तो वो सब इनका ही होगा, किंतु ये संकल्प वर्णादि जो कर्म है वो यजमान ही करे, संकल्प करना जो हाथ में संकल्प करने के लिए करना है वो यजमान को ही करना है, वो ऋतिक नहीं कर सकते। और वरण किया, ये ऋतिकों का वरण करना जो है वो भी यजमान को ही करना है, ऋतिक का वरण अन्य नहीं कर सकता है। तो ऋतिक वरण है और संकल्प करना है इत्यादि परिक्रय करना है, ये सब जो है यजमान करेगा, यजमान संबंधी कर्म है तो ऋतिक आदि नहीं कर सकता है। अब प्रसंग से ऋतिक कितने होते हैं इस विषय में विचार, कितने ऋतिकों का वरण होना चाहिए। कि ऋतिकों का विभाग और संज्ञा के विषय में प्रश्न है, आप जानते हैं कि ये ऋग्वेदी संबंधी चार ऋतिक होते हैं, होदा मैत्रावरुण आच्छावक ग्रावस्तुत, ये चार ऋतिक है ऋग्वेदी का। और यजुर्वेद का है अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थादा नेष्टा और पोता यानी उन्नेता, नेष्टा और उन्नेता ये चार होते हैं अध्वर्य संबंधी। और उद्गादा प्रस्तोदा प्रतिहर्ता सुब्रमण्य ये चार है सामवेद संबंधी। और ब्रह्मा ब्राह्मणा छंसी और आग्रीन्द्र आग्रीन्द्र और पोता ये है अथर्ववेद संबंधी। तो ये मिला के 16 हो जाते हैं। अभी इनके विषय में विचार कर रहे हैं क्या संदेह क्या है कि परिक्रेदानाम ऋतिजाम संज्ञा नियमो अस्ति नवा इति संशय। ये परिक्रय करने वाले जितने ऋतिक है इनका कोई संज्ञा का हिसाब है कि नहीं है ये संशय है। पूर्व पक्ष कहता है कि संज्ञा का नियम क्या करने का, तो जितना काम में जरूरत है उतना लगा लेना चाहिए। तो अनुष्ठाद्र संज्ञा नियमो न श्रूयते, अनुष्ठाद्र संज्ञा के विषय में कोई नियम सुनाई नहीं पड़ता है, इसीलिए यावद्धि पुरुष ही कर्मानुष्ठान संभाव्य है तावंदा परिक्रेदव्य। जितने पुरुषों से काम करना चाहिए जितने लोग जरूरत है उनका उतना ही करना चाहिए। तो कोई संज्ञा का नियम नहीं है ये पूर्व पक्ष कहता है, किंतु संज्ञा का नियम आया है तत्र वो दर्श पूर्णवास आदि में सब नियम आया है कितने होना चाहिए इत्यादि, क्योंकि दर्श पूर्णवास यो चत्वार ऋतिज ऐसा है, दर्श पूर्णवास में चार ऋतिज है और पशुबंधस्य षड ऋतिज, पशुबंध का 6 है और चातुर्मास्यानाम पंच ऋतिज, चातुर्मास्य का चातुर्मास याग जो होता है उसमें 5 ऋतिक होते हैं और सोमस्य षोडश ऋतिज सदस्य सप्तदश। सोम याग मतलब ज्योतिष समाधि में ये पूरे 16 होते हैं, तो सबसे ज्यादा 16 नंबर लिया गया है और सदस्य वहां सप्तदश होगा क्योंकि यजमान भी मिलाएंगे उसमें सदस्य के रूप में। पहले आया था ना वो सोम भक्षण के विषय में, जो सदस्य होगा उसी को सोम भक्षण होगा, सदस्य नहीं है तो नहीं होगा, इसीलिए ये षोडश ऋतिज होगा वहां सामान्य वहां कहा गया है। फिर इसके साथ यजमान यजमान पत्नी को मिला करके 18 भी बोलते हैं, है ना, इस प्रकार से होता है। तो कुछ हिसाब बताया गया है किंतु पूर्व पक्ष उसको अनदेखी करके बोल रहे हैं, कोई हिसाब नहीं, जैसा काम कराना है तो जितना काम कराने के लिए कर्मचारी चाहिए उतना लगा देना चाहिए, ऐसा उनका विचार है। तो सिद्धांत कहते हैं कि कर्तृ विशेष संबंध से ही कर्म विशेष कहा गया है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी किसी को कहीं भी लगा सकते, ये नियम नहीं है। तत्तद ऋतिकों का अलग अलग कर्म बताया गया है, उन कर्मों को पूरा करने के लिए वही ऋतिक चाहिए और वही कर्म वो करके चुप बैठेगा, वही काम करेगा। तो क्या कर्म कहा गया है कि इतने सारे कर्म का अलग अलग विधान किया गया है। दान पुरो अध्वर्युर विभजती, अध्वर्यु का कर्म बताया कि अध्वर्यु उसका विभाजन करता है। प्रतिप्रस्थादा मंधिनम जुहोदी, तो मंध नाम करके जो हव्य पदार्थ है उसका प्रतिप्रस्थादा हवन करेगा, वो प्रतिप्रस्थादा का काम हो गया। प्रतिप्रस्थादा कौन है, ये अध्वर्यु का दूसरे नंबर में जो है प्रतिप्रस्थादा। और तीसरा है नेष्ठा पत्नी अभ्युदायति, यह नेष्ठा के लिए कहा गया तीसरा अध्वर्यु का जो तीसरा है, तो नेष्ठा पत्नी अभ्युदायति जो पत्नी को बुला के लाना इत्यादि काम नेष्ठा नाम के ऋतिज करता है ना। और उन्नेदा चमसान उन्नयति, और उन्नेदा है अध्वर्यु का चतुर्थ वाला, वो चमसों का उन्नयन करेगा, मतलब चमस पात्र जो सोम रस रखना है उसको सब एकत्रित करके सब रखेगा, उसका काम बताया। और प्रस्तोदा प्रस्तौदी जो प्रस्तान नाम के सामगान है जो छांदोगोपनिषद में आया ना, तो वो प्रस्तोदा ही उसका गान करेगा, प्रस्तौदी तो साम विशेष है उसका गान प्रस्तोदा करेगा, उसका काम हो गया। देखिए अलग अलग काम बताया उसने। उद्गादा उद्गायति, साम का जो उद्गान संबंधित भाग है वो उद्गादा ही करेगा। हाँ, ओम इत्येवम् उद्गीतम् उपासीत, क्या आया पहले मंत्र आया छांदोग्य परिषद, तो उद्गान करने का काम वो करेगा, उद्गादा करेगा, उसका नाम ही उद्गादा है। और प्रतिहर्ता प्रतिहरति, ये भी साम विशेष है, उपरधि करता ही उसी को गान करता है। और सुब्रह्मण्य जो चार सदस्य है, सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्यवाह, सुब्रह्मण्य नाम के, सुब्रह्मण्य नाम से ही एक सामगान है, एक साम का एक भाग है उसका नाम सुब्रह्मण्य है, उसका गान ये सुब्रह्मण्य करेगा। तो चार का अलग अलग काम हो गया, तो चार तो उसके लिए चाहिए और दूसरा उसका करेगा नहीं, क्यों? वो जब देखेगा जो उन्नेदा का काम है उन्नेदा ही करेगा, उन्नेदा का विधान किया गया वहां, और प्रस्तोदा का काम तो उद्गादा नहीं करेगा, उद्गादा का काम प्रतिकर्ता नहीं करेगा, क्योंकि उसका नाम लेके विधान किया गया, नाम विधान किया है तो शास्त्र को उसको मानना पड़ेगा, तो कोई काम कोई करता है ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से होदा का जो है काम है प्रादर अनुवागम अनुभ्रूदे, ये ऋग्वेद का जो प्रादर अनुवाग आदि पढ़ना, अनुवाग पढ़ना होदा का काम। और मैत्रावरुण प्रेष्यदिच अनुच आह, मैत्रावरुण नाम के जो दूसरा है उनके ग्रुप में, वो प्रेष्य देगा और उसका उत्तर देगा, ये मैत्रावरुण करेगा। और आच्छावक जो है यजन करेगा, ग्रावस्तुत ग्रावस्तोत्र नाम के जो स्तोत्र है उसको पढ़ेगा, ग्रावस्तुत उसका नाम ही है, तो ग्रावस्तोत्र नाम के जो स्तोत्र विशेष है उसका गान ग्रावस्तुत करेगा। सबका अलग अलग काम हो गया, ऐसे में जितने कर्म का विधान किया गया है उतने पुरुषों को वरण करने की आवश्यकता है, उससे अधिक भी नहीं उससे कम भी नहीं। यदि सोम याग होगा तो इतना सारा चाहिए, और अन्य यागों के लिए जो जो विधान किया गया उसके अनुसार वरण होगा, ये कहा। अच्छा, इसके भी आगे जो है और दो तीन अधिकरण आएगा, इनमें से एक्स्ट्रा दो तीन है उनका वरण करने के विषय में, ये तो मुख्य हो गए, इनके साथ गान करने वाले कुछ सेवा करने वाले कुछ और हैं, उनके बारे में विचार करेंगे अगले अधिकरण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय